da da la la la. Nimeni nu e ca mine și la asta da da la la la. Mă descurc și merge capul și la asta da da la la la. Și trag banii la băiatul și la asta da da la la la. Mă descurc, fac bănuții la minut. Eu fac banii la secundă, nimeni n-o să mă ajungă. Of, de-n-ai cap, n-ai să fii besărat. Cine gândește cu capul, de el se lipește banul. La nimeni nu mă duc și la asta, da da la la la. Să iau bani cu împrumut și la asta, da da la la la. Nu mă duc că mă descurc și la asta, da da la la la. Banii singur îi produc și la asta, da da la la la. Mă descurc, fac bănuții la minut. Eu fac banii la secundă, nimeni n-o să mă ajungă. Of, de-n-ai cap, n-ai să fii besărat. Cine gândește cu capul, de el se lipește banul. Și aveți voi dușmanii mei și la asta, da da la la la. Că sparg miile de lei și la asta, da da la la la. La masă cu voi nu stau și la asta, da da la la la. Și nici banii nu vi beau și la asta, da da la la la. Of, mă descurc, fac bănuții la minut. Eu fac banii la secundă, nimeni n-o să mă ajungă. Of, de-n-ai cap, n-ai să fii besărat. Cine gândește cu capul, de el se lipește banul. La minut. Eu fac banii la secundă, nimeni n-o să mă ajungă. Of, de-n-ai cap, n-ai să fii besărat. Cine gândește cu capul, de el se lipește banul.